chyba szkoda tylko, że wziąć ręce i dupie gości twój wios. To proszę płód, zobaczysz jak co to ból. Mój się do dwóch na deskach, jest ten kurwa głupi wół. A co kobieta nie może o sobie decydować, żebyś naznaczony wolą Boga miał co penetrować. Że żeby rodziła nie musi wcale wychować. Ludzi można hodować, a wiarą wiernych handlować. Już jestem, nie musisz się chować, masz poparcie prezydenta pierdolonego z szata. Jebany pod wipiedem laskający jak stwór. Z ulicy se zamkowej trzeba odkurwić mury i napali jego głowę. Nie w sali sądowej czekam, aż zobaczę nogę. Mnie wcale się nie dziwię, jestem w społeczeństwa wrogiem. Najgorszym koszmarem, gdybyś był socjologiem. Popatrzany jak Kukliński, najpierw strzelę ci w nogę. Żebyś wpadł na kolana, proszę łaskę swego pana. Zobacz jak łatwo stać się Bogiem w pozycji barana. Tak, on zaatakuje, to znaczy ja myślę, że on ma przy tej ogromnej dewiacji bardzo jednak duże poczucie takiej samoświadomości też. Które przytacza dziennik dotyczące sposobu protokołowania spotkania z ministrem spraw zagranicznych są chamskie.